वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा मदन मोहन देव जू की जय। श्री भक्ति रसाम सिंधु ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि ओ। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्पं वाग्मय ममतम जगत्प्रेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगन्नाम नमामि तत् हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बरात रूपोऽपि तस्य हरे पदकमलम् वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलम् श्रीगुरू वैष्णवांश्च श्रीकृपं साकलजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यंसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयंती रहे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणांबुराशि हे रूप दुर्गति जनैक दयालुक हे भट्टि उपम सुमते रघुनाथ दास श्री जीव मे कुमन्न मते दयामुद्रा गुरुश वृंदावन बिहारी लाल की। श्रम जन्य अब पांचवा शुरू कर रहे हैं श्रम ग्लानि का वर्णन हो गया अब श्रम कह रहे हैं। श्रम जो है वो कैसे होता है बोले अद्व नृत्य रताद्युत खेद श्रम इति देते कि मार्ग में चलने के कारण नृत्य के कारण और विलास इत्यादि के कारण जो खेद है उस खेद का नाम ही श्रम। थकान के थकान का नाम श्रम बने मार्ग चलने के कारण नृत्य के कारण विलास इत्यादि के कारण जो खेद है उस खेद का नाम ही श्रम है। अब श्रम में निद्रा श्वेत मन कहीं पसीना अंग समर्थ माने शरीर का टूटना अंग समर्थ जिह्वा माने बाबा जिह्वाई आना श्वास श्वास फूल जाना इत्यादि भाव असल ये सारी चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं। तो श्रम होने पर, थकान होने पर जो फटिगनेस है उसमें, और थकान होने पर निद्राशील अंगों का टूटना, जमाई, श्वास, ये सब उत्पन्न होती है। अब मार्ग चलने पर श्रम, उसका उदाहरण है अब कन्हैया को ही छोड़े, और यशोदा जी है बड़ी बूढ़ी, अब कन्हैया के पीछे दौड़े तो कहाँ तक दौड़ेंगे, ये तो चंचल है, कभी इधर से निकल जाए, कभी उधर से निकल जाए, और माथ खोल करके मैया पकड़ने के लिए जा रही है और ये भाग रहे हैं, ऐसी स्थिति में मैया हार गई, थक गई। कृताग संपुत्रम अनुब्रजंती, लाला ने उधम किया है, कृत आगसम, आगस माने अपराध, माथ फोड़ा है, ऐसे पुत्र के पीछे तो ब्रजाजिर अंतर ब्रज के अजिर में, अजिर माने आंगन, तो उसको अजिर बिहारी, दशरथ अजिर बिहारी, अजिर माने आंगन, तो ब्रज अजिर ब्रज के उस आंगन में ब्रजराज रागी, ब्रजराज की रानी श्री यशोदा जब अपराध करने वाले पुत्र के पीछे दौड़ रही हैं, कृताकसपुत्रम अनुब्रजंती, अपराध करने वाले पुत्र के पीछे दौड़ रही हैं, और ब्रजराज ब्रज के आंगन में अंतर ब्रजराज रागी, वे ब्रजराज की रागी रानी यशोदा, तो परिस्खलन कुंतल बद्ध उनकी चोटी तो परिस्खलत कुंतल बंधन है, कहीं पर रहे हैं उनके कुंतल के केश के बंधन, परिस्खलत कुंतल बंधन।